Na, mit találtál ki, merre vagy? Most jövök, hát befizettem még a mamának a magyar szót, és most jövök hazánkfőbe, a Valentinába bemegyek. Hát elég, ha csak ha nem, majd beviszi a Tamás akkor neki este. És leadja a szétszállnak? Hát mit csináljon? Hát de azt lehet, nem akarod beengedni buszta hozzá. Én a gyerekem kétszer vagy háromszor van busz csak. Egyszer visszafelé, még egyszer amúgy. Hát ne izélj, már itt nekem mindjárt főhírom, hogy hánykor van autóbusz. Hát jó, kérdezd meg akkor hánykor van busz. Hányra érte haza? Kérde ki még 5 darab pelenkát is vinni, előbb hívtam fel őket. Akkor mehet egy pelenkát venni, nem? Hát vegyél 5 darabot, 70 kiló környékire. Hát ha beszéltem, annyi nincs meg. Jó. 5 darab pelenkát. Na, jó van, akkor meg neki, majd mindjárt filmom én az autóbuszosokat, hánykor vannak. Jó, minden gatél szakad, akkor Tamás beviszi estire, hanem én nem örülök neki, mert itt hát a múlika. Hát mindegy, bemegyek én a Valentinával, azt mondta, bevisz. Azt mondta, hogy a Gábor, ne hívjam. Nem éppen hiányzik neki, hogy izé legyen, hogy valamit összeszedjen a kórházból. Hát de félviszem én neki. Na mindegy, majd mindjárt megnézem én a buszokat. Mikor a 3 óra körül, 2-3-ra összebír pakolni neki? Hát összepakolok, ha miért ne pakolok. Na majd mindjárt megkérdezem. Na, szia! Szia!